أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد تجذا فلندريمت متبلوطا ين بتم برزوتين تون الله جل جلاله مدرينتي لرسينتي meritën e tij për të adhuruar në mënyrë të veçantë. Përshëndetjet tona, përshëndetjet e Zotit Xhelel Xhelaluhu, të gjitha bekimet e tij, rahmeti i tij, mbi zotërin dhe mëtmirin e pejgamberëve Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi shokët e tij besnik, mbi familjen e tij të ndershme dhe mbi gjithë muslimanët anë kambotës të cilët ndjekën rrugën e tij me të mirë deri në ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër, me lejen e Allahu Xhelalu Ala, do të vazhdojmë në vargun dhe ciklin e ligjëratave mbi shpjegimin e fjalës së Zotit. Dhe para se me vazhdu tek ajeti ku kemi ngel i surës Bakara, një parahyrje si çdo ligjërat prej ngarkesave më të mëdha në jetën e besimtarit është me fol për Zotin te bareke ve teala. Andaj Allahu Xhelle Xhelaluhu me këtë ngarkesë fillimisht i ka zgjedh një pal të sin i ka quajt rusul wal anbiya, të dërguar dhe pejgamber, të cilat i ka zgjedh me zgjedhjen e tij kristalen ton, nuk ka mundësi mu përzi askush dhe nuk ka dorë fuqia njeriu me arrit atë shkallë. Që do të thonë se Allahu fillimisht te bareke ve teala klasës së parë të njerëzve që i kanë ngarku me fol për Zotin, nuk ja u ka lejue që ata me fol me takatët e tyre mendore dhe intelektuale dhe fuqit që i ka njeriu drejtat. Po që ka po Allahu Xhelle Xhelalu, i ka zedh njerëz të caktuar dhe ja u ka shpall direkt që të flasin për Zotin të bare kjo vëtë ala. Kjo që ka argumenton? Se me fol për Allahu Xhelle Xhelalu shumë e randë. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, duke e cilësue atë operacionin, atë telashen e madhe kër i ka arë shpallja, që e përshkruin? E përshkruin transmitimet se është djërsit, është randue. Kër i ka arë të parën herë Gjibrili, ka ikë shpejt të bashortja e tina me frikë të madhe, ka thënë zemmiluni, zemmiluni, dethiruni, dethiruni, mëmbuloni, mëmbuloni, dhe është djërsit për nga mberi sallallem. Kjo qka argumenton? Sa ajo e cila po fillon është e rand. Dhe Allahu Xhelaluhu në surën Muzemmil ja ka po huë sa ajo të cilën dhe të zbresim tyje është fjallë e rand. Andaj, njeriu me fol për Zotin është rand. Mosu mashtro me këto lejesat bashkohore ku njerëzit i gjenë akull, me gjakëtësi, flasin për Zotin të bare kjo vëtë ala, për dispozitat, për librin, për ligjet e Zotit të bare kjo vëtë ala, dhe ti thuë se kjo që është e letë koka. Mas i flet, aj, kjo koka e letë, kjo nuk është ashtu. Kjo nuk është ashtu. Po duhet me pas udhërfyjes dhe model pejgamberin s.a.s.m. i cili edhe në disa raste kur është pyet, çka është kjo, si është kjo, ka prit përgjigjen nga Zoti i vet. Kjo është e para. Pra, vëllezër, me fol për Allahun xhallahu ala, nuk është mesela e gare, nuk është mesela e lehtë, e njeriu duhet të jetë i kujdesshëm, mos të rrëshqase në diçka e ta meritojë hidhrimin e Allahu xhallahu ala, siç ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, se robi yulqi kalimatan, e thot një fjalë, yulqi e gjun një fjalë, ma yulqi laha balan, nuk i kushton vëmendje, jehui biha, me atë fjalë zvarritët në xhehenem mbi 70 vjeçta. Allahu na rujt. Ata njeriu ku të flet për Zotin e tij duhet me ditë se po flet për madhrinë më absolute, për çënjen më të plot e cila nuk ka fillim, nuk ka mbarim, është i dukshëm, është vigjilent, shikues, dëgjues, kudretin e ka të pafund, si ka mundësi njeriu me fol me lehtësi për këta. Andaj edhe Kur'ani i Zotit te bareke ve teala duhet më trajtu kështu. Ki pun me Zotin tan, ajt njefti ma mirë se ti vetën, ajt njefti para se mu kriju, ajt ti njefti dëshirat, qëllimet, synimet, intrigat, korrupcionet e shpirtit, dallaverat e holla, qoshet e zemrës, qendrën e zemrës, të gjitha ti di, lëvizin e gjakut, qa po do me arrit, ku po do me shku, madje, aje din gjelle gjelle luhu edhe për fundimin tanë. Kjo këtë qka do me thanë, se ki punë me një madhëri shumë të madhe. Andaj, ne jemi të folë për munafika dhe kjo në emëson neve këta, se ata nuk e kanë ditë kudretin e Zotit, andaj ka thënë Allahu Gjelluala, ju hadi'u në Allah, mundohë në mashtru Allah, ama këtë. Ama këtë. Pse po i thejmë këto fjalë? Nga se jetojmë vlezër në një kohë shumë të vështirë, ku na e gjejna se për Allahu Gjelluala, flasin ignorantët, flasin të padishmit, flasin njërë të cilët, Allahu Gjelluala ju ka bo haram me fol, Allahu Gjelluala ka ndalu me fol për Zotin të barë kjo vëtëala, për dispozitat e Zotit dhe ata flasin. Andaj pejgamberi sallallahu aleyhi sallam tha, el ulema u warathatul enbiya, dietarët janë trashëgimtar të pejgamberve. Dhe në hadithin se kanë zirë me Buhariu nga pejgamberi sallallahu aleyhi sallam, se ka thonë pejgamberi aleyhi salatu e selam, kur të mirët dija, kur të shkullët dija, pra me marën e djetarëve, mbesin ignorantët dhe bëhat kiameti. E nëse me një vend nuk dëgjohen djetarët dhe njërës të dijes, aty është bëhë kiameti. Aty është bëhë kiameti. Se s'ka ndryshe, s'ka që shme qëndruhe. Andaj kur në dunja nuk do të ketë më djetarë, bëhat kiameti, se s'ka ndryshe. Nëse s'lezohet libri Zotit dhe njërës që e kuptojnë librin e Zotit, atër kiameti ndodhë. Anda njeriu duhet me pas parasysh se për Zotin e tij nuk është lehtë të flitet, madje Allahu xhalla xjalaluhu i ka çortuar edhe sahabët në gjuhën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për një fetva të vogël në sytë të tyre e madhe të Zotit. Një njeri kishte plag, dhe i pyeti shokët e vet: "O ju shok, a ka ndonjë lehtësim se nëse përdori ujë frigohem?" Frigohëm këto plagë me mshkatu e dame. Tha, na nuk di në lehtësim për këtë qështje, vetë se me ulan, nga se kishte, ishte zgjue gjunup. Nuk di në tjetër, dhe folën pa dije. Dhe pejgamberi së sellem, kër i arriti lajmë dhe u njoftue, për këtë mesele, që ka tha? Kateluhu, ata e kanë vra. Katelehum Allah, Allahu i vraft. A di kujt po i drejtohet ky lëgjërim? Shokëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Allahu i vrafte kanë vrarë se kanë vol pa dije. Për çka kanë vol? Për ujin, për guslin. Për gusl kanë vol, po lutët kundër tyre pejgamberi alaihi salatu wasalam. E sot njerëzit vëllezër flasin për gjaqe. Kujt i është halal gjaku? Kush janë muslimane, kush nuk janë musliman? Dhe çka? Dhe me gjakftëtësi, pa kur vërdije, si kur ti dëgjon të këto pejgamberi a.s. Qa do të thoshte për këta? Për ata ka thënë Allah i vraft, për uj. Këta për këta që do të thojke? Shumë ma fështirë do të fliste pejgamberi sallallahu a.s. A dhe dikena frikë Allahu Gjellu wa Ala, që kërë flasme për autoritetin e ti, kërë nënshkrujmë në emërt Allahu Gjellu Gjellu, të kemi imam për para vetit, të kemi djetar për para vetit, ti prim meseleve që që kanë prije shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kemi ngel të fjala Zotit Gjellë Gjellaluhu, ku a thënë Allahu të barëke wa ta'ala, idha qile lahum aminu kema amanan nasu, qalu anu'minu kema amanas sufaha, ala innahum humus sufaha'u, walakin la ya'lamun. Thëllë Allahu Gjellë wa ala, pas e të regoj sa ta bojnë fesat, bojnë së regullime, prishin rendin e tokës, dhe mendojnë se janë duke e ndreq, Zotë i unë Gjellë Gjellalu kalon në një meselë tjetër të tëra. Cila është ajo? Në meselët e akidës dhe besimit. Thëllë Allahu Gjellë wa ala, kur atyre hipokritave u thuet, besoni qysh kanë besuar njerëzit. Ata thonë, a të besojmë njashtu si që kanë besu me një letit? Allah o thotë, vërtet, jo, ata janë me një letit, ama ata nuk e din. Ata nuk e din. Subhanallah. Dhe kudreti Allahu Gjellalu i ka nda përfundimet e çdo mesele. Kur tha, bëjnë fesad dhe ju thuhet mos bani, qa tha Allah më fun? Nuk e ndin, la ish orun. Nuk e njejnë që janë të bo fesat. Thot i bënkaj i Melgjauzi në libën e ti, të tefsirit, Bedai ul Fawaid, thot, këtu Allah u folë për mpirjen e ndjenjave. Për mpirjen e ndjenjave. A i mënon së është të bo mirë. Kur ka artë e meselja besimit, që ka thonë? Ata nuk e din. Që është meselja teorike dhe që është e imanit. E du të me posë ilmë. Dhe Allah i cilëson me gjehel. La ja'lemun, nuk din. Që nën kupton se meselet e imanit janë ngritur akret mbi ilm. Nëse nuk ki ilm, s'ka, nuk i di. Kjo është e para. Tjetra, këtu ka shumë mësime, vëllezër, në këtë ajet. Dhe ajetet, kemi thonë, nuk kuptohen na me i kalu kështu. E lëzohë. Jo. Andaj, e kemi tërheqë vërrejtjen për e atyre të cilët na kam propozu mi shkurtue, do më thonë, dhe ersa dhe ligjaratat, se neve nuk e kemi përqëllim me bani hatme. Kush ka dëshirë me bani hatme të shpia e banë, kur të dëshiroje. Neve po dojmë mundal me ajetet e Zotit Gjellë Gjellalu, duke u frimzu prej fjalëve të djetarëve dhe me u mundu me hije në ajet qysh ka hi një sahabe. Qysh e ka këshir një sahabe një ajet, qështu mu mundue me e kuptue fjalën e Zotit të bareke u e të ala. Qka dhe Allahu Gjellu ala? Kur u thuhet atyre, besoni qish kanë besuar njerëzit, ata thonë, ata besojmë. Këto është një meselë shumë rëndësi. Në fundin e ligjëratës të kaluar, e përmenda. Tani do ta shpjegojmë pak më gjërësisht. Allahu thotë, kur u thuhet besoni qish kanë besuar njerëzit. Thotë Ibn Xheriri, e kanë pas, ja'nune, ashabe, e nëbiji, sallallahu aleyhi vesellem. Kanë pas për qëllim, shokët e pengamberit, sallallahu alaihi wasallam. Disa prej dietarëve kanë thënë ka për qëllim Muhamedi alayhi salatu wasalam dhe dietarë thonë wa huma mutalazimatan, këto dy fjalë janë të ndërlidhur njëra me tjetrën. Ne kanë për qëllim ajo me të cilën ka Muhamedi alayhi salatu wasalam është sefe. Është mendjelësi. Dhe kjo në vetvete është kufër, që do të flasmi për mosnjohjen e dispozitave nga ana e sahabeve të shumë prej munafikave. Po e para ç'është? Allahu po na tregon se në histori gjithmonë do të më pas një bazament, i cili bazament është njëri, e ai njëri është mizan i imanit. Në kohën e pejgamberit sallam, kush u kanë mizan peshore, kandar, ku mundet me mat njëri imanin e vet, kush u kanë? Muhamedi alayhi salatu sallam. Si të besoj si ai, si të veproj si ai, si të jesh në rrugën e tij dhe gjatën e tij, je tamam. Po skeve, nuk je tamam. Pas ti kush ishte? Ishte Ebu Bekri, radhiyallahu an. Andaj, Ebu Bekri ishte mizani, peshorja mas Muhammed a.s. Po nuk besove si aj, nuk je në gjade. Nuk je në gjade. Argument tërsa Allahu Gjellu ala ka dhanë, wa idha qila lahum aminu, kema amanë nës. Që që kanë zirë të djetartë? Kanë dhanë, munafikat Allahu na tregojnë fillim se kanë thanë i kemi besu Zotit Allahut dhe ditës e gjikimit. Allahu për ju banë demant. Jo. Aminu kema amanën nas. Besoni si sahabët. Që dhe me thanë, merë në besimin e juve dhe vendosë në peshorën e sahabëve. Si t'ju dale tamam, e kini tamam. Po nuk ju dul, nuk jeni. Nuk jeni në gjade. Andaj Muhammed a.s. ishte peshorja. Pas ti ishte Ebu Bekri. Andaj kur fillun me borritë dhe herezi, shumë për e arabëve të cilët kishin hije për arsije dhe levërdit të ndryshme, kush ishte peshorja? Ebu Bekri. Ebu Bekri. Apo, edhe Omeri e testoj vetën me Ebu Bekri. Kur i tha, api vret, api lufton, e ata kështu, e ata kështu, ja shpegoj. A dhe shka tha Omeri, e kuptova se kjo e ka meselën të mamë. Dhe njëki. Dhe i obligoj këtë njërzit me shkue ati pas. Pastaj Vetomeri, pastaj Uthmani, Aliju, e kështu me radhë prej njerëzve, pastaj njerëz të dijes. Pastaj njerëz të dijes të mdoj, të cilët kanë qenë shtylla, ku njerëzit kanë thonë, nëse je si ki, e ki akiden tamam. Andaj ka ardhë Allahu Gjellu Vala me Abdullah Mubarekin, Sufjan ibn Ujejnën, Sufjan ibn Thaurin, Sufjan ibn Sa'id e Thaurin, Ahmed ibn Hanbelin, Enes ibn Malik ibn Enes, Ebu Hanifën, Muhammed ibn Idris e Shafi'iun, ka ardhë Allahu Gjellu Vala me figura, me Bukharijun, me Muslimin, me Tirmidhijun, Ebu Davudin, Ibn Majan, Darakutnin, këto qka i ka po Zotë Ion Gjellu Vala, shtylla, që e mizani ko është, nga se pretendimet janë të kota. Pretendimet janë të kota. Këtu me këtë mesele, ku dojna me dal? Dojna me dal të ajo mesele, ku dikush thot, nuk ku më interesojnë figurat dhe autoritetet. E vërteta është e njohur thjesht pa figura. E beden, asnjëherë. Asnjëherë nuk njët e vërteta pa figura. Dhe këtë do të dëshmojnë asaj të shkijët të qështu. Edhe të jo muslimanët të qështu. Ato i kanë figurat. Dhe mos mu kanë figurat, do të shofëmi se pengamberi alayhi salatu salam ka citu, mos mu kanë filani, kërejt bohën me muhe. Që në nënkuptonë se që e figur, që e autoritet, te ata pengohet këta me jinë islam, edhe të nanë islam. Ky është peshorja. Andaj, djetarët kanë thanë se kush e shanë Ebu Bekrin dhe Omerin nuk ka musliman. Apo? Shekhu se më të imi e përmenim in hegju sunne. Se kush ishan dy o gjallart Shejkhejni, Ebu Bekrin dhe Omerin nuk ka musliman, pse val? Disa kanë thanë pa ata janë shan dhe njëherë në mëzveti ata janë shan se kanë pas husume dunjauje arrok me dikan në trekti në pazar në diçka e ka mundu e kështu me rat diçka e cila s'ka të baje me fejen pas vdekjes atynve njeri ju nuk ka kur varlidhje trektije me ta dhe raporti për çka e shan vetë se ja urrejnë fejen çka e ka andaj bën kufr njeri ju me sha Ebu Bekrin dhe Omeri po pastaj këto figurat tjera andaj lezër djetarët janë argumentu se kema amenën nasu si që kanë besu njerëzit njeri ju du të mi hulumtu këto figura kush e bart të vërtetën në mesin e njerëzve, dhe mos më shëtit në për qëroditjet e njerëzve, se mos i këshirti djetarët, lejt që ka dojnë ata, e vërteta dijet, si dijet, lëzër, si dijet, nëse nuk ka Kur'an, e që është hafëzi, e nëse nuk ka hadith, e që mu hadithi, e nuk ka dikush që të ka dhe zanë sahia, nuk ka, e nuk ka dikush që të ka dhe zanë, ka që këtë kuptim, apo nuk e ka, si e di, Por vetë se me zbrit shpallje, e shpallje nuk zbritët. Kush zbrat? Shejtani zbrat. Shejtani zbrat. Andë njeri du të nevasë shumë kujdes dhe zërë nga se jemi në kohën e qëroditjes, në kohën e daljes nga gjadja e shokët për nga mberi sallallahu aleyhi wasallam. Dhe në këtë kontekst, Allahu Gjellu Ala ka thënë ajet tjetër në kontekstin se njeri ju duhet me besu që shkan besu figurat e mdoja Allahu Tebareke wa Teala thot në surën al-Baqara ajeti 187 dhe Allahu Gjellu Ala fa in amanu bimithli ma amantum bihi fa qadih të dhu wa in të wallu fa innama hum fi shikak fa se jakfike humullah thot Allahu Gjellu Ala ajetin e surës Baqara ma ndej duke e theksu këta shtyllën thot nëse ata krishtert dhe jehudet amenu besojnë bimithli ma amen të mbihi si kur ju që kini besue fekadih të do qatë herja në dhëzue wa in të wallow e nësa ata shmangën nga ndjekja juve fe inne ma hun fi shikak ata janë në rebelim dhe Allahu Gjellë Gjellalu në surën al-Baqara ajetin 137 Zotë i unë, Gjellë Gjellaluhu, e ka bo sahabijun, sahabët, si të besoni si që ki, atëherë jeni në ullëzim. Po nuk jeni si këta, s'keni ullëzim. Me këta jetë, e në argumentu djetarët, se njëri ju gjithmonë duhet mi ullumtu, figurat, autoritetet, shtyllat, në të cilat peshohet imani dhe rruga e drejt në rrugën e Zotit e Bareke, wa ta'ala. Andaj Allahu Jellu Ala edhe në shumë ajete tjera e ka përmend se njeriu duhet me gjetë figurën, autoritetin i cili e bartë të vërtetën. Ne vetë të përmendim edhe argumentet të tjera, nga se kjo është meselja të cilën sot njerëzit kanë problematik të madhe. I erif il haqqa ta arif rijale, një fe hakun i njëf burrat, e cila kemi shpjeguar neve në gjithë të kaluar se nuk e ka kuptimit të cilën e bartin disa njerëz, po ajo ka qenë në kontekst të caktuar, rrethana të caktuara, kur e ka thënë Ali ibn Abi Talib radhiyallahu an në luftë me disa prej shokëve të tina, të cilat kanë pas çështje politike dhe çështje qeverisë. Tjetër hadithi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe sinë kanë dhënë Imam Buhariu dhe Imam Muslimi nga Abi Huraira radhiyallahu an se pejgamberi alayhi salatu wassalam ka thon law amana bi ashratun min al-yahudi la amana bi al-yahudu, sikur mua të më besojnë vetëm 10 jehudi, kërejt tjerë prej jehudve kishin me më besua. Edhe një herë përsëris citatën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, nëse mua do të më besonin vetëm 10 jehud, ka dul ki 10 që i vlezër, pse 10? Dhe këta 10, nëse besojnë, kret jehudet besojnë, dhe këta nuk besojnë dhe janë i natëqorë dhe të tjerët nuk besojnë. Djetarët kanë dhanë, nga se njërzit janë me imamat e vetë, me figurat e veta. A ka mundësi një njeri mu bo penges në udhëzimin e dikujt? Po. A ka mundësi një njeri mu bo peshore për peshimin dhe matjen e imaneve të tjere? Po. Po, vëzër. Nga se na, kur thojna gjadja e elisunetit, ka ne kena përqëllim figurat e mdoja. Figurat e mdoja. Nuk ka mundësi me dalë për i tyre. Po dole, po dole, nuk mirë është parasysh. A dajtë bja autoriteti. Kër njeri ju del nga gjadja ulemave i bja autoriteti, a i mendonë se atë u formuë autoritet. Qish ka dhëtë për nga mberi sallallahu aleyhi sallam? 10 jehudi me mbesu, ketë jehudet mbesojnë. Po, qa është puna këtëri jehudive? Se ata jehudit e vogli e masin vetën me këtët mlojtë. Si të shkojnë këto edhe na shkojna, po pse nuk këto edhe na pstenojna, që do me thonë se njerëzit janë me prisit e tyre, të parët e tyre. Andaj në gjenem pikujt kanë mua në kuve, kanë thonë, na i kemi ndjek të mdhejt dhe prisit tonë. I kemi ndjek prisit tonë dhe i malkojnë prisit e tyre. I malkojnë atasët i kanë ndjek pe prizve. Andaj Allahu Gjellë Gjellaluhu në ka sjellë këto argumente që njëri ju duhet me lip figurën edhe autoritetin, andaj nuk ka më e rahatshme dhe më e qetë për njëri ju se ti ndjek rrugët e shokëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe atyre të cilët kanë ardhë pas tyre duke e ndjek me të mirë, duke e ndjek me të mirë rrugën e tyre. Tjetra prej argumenteve që kanë përmend dietartë në këtë ajet është se Allahu te bareke ve teala i quan ata se janë njerëz me fodullok të madh. Pra hipokritët kanë fodullok të madh. Dhe këtu vëllezër, disa dietar kanë thënë se ka përmend autori i librit në hijen e Kur'anit, ka thënë këtu Zoti jonë na tregon se kjo kategori me të cilën Allahu po i drejtohet për hipokritave nuk janë prej avamit të thjeshtë. Kjo shumë rëndësit kuptohet. Allahu po të regon konflikt me një kategori të njerëzve brenda muslimanve dhe po të regon se ata polemizojnë. E nu, minu, na me besu si këta. Ska mundësi. Kjo që ka argumenton, kanë thonë se këtu hinë ata të cilat polemizojnë për një fakë. Të cilat polemizojnë për një fakë. E në kohën bashkohore, si me kuptue, në kohën bashkohore në shtetet arabe, dalin në gjuhën e arabe dhe në lëkurën e muslimanëve dhe mundohen me thonë se feja e muslimanëve ka nevojë për ridefinim, modifikim, për me ndru, për me dhonë një gjyrë tjetër. Pse? Se s'përshtatet me kohën. Nuk përshtatet me kohën. Edhe ata kur thonë, edhe na e dojna fejen, edhe na e dojna Allahu Gjellë Gjellalu, edhe dojna muslimanët. Mirë po, qëto tekste, qëto hadithe, nuk kanë mundësi muslimanët mi jetuve. Andaj, për mi aulecu rrugën, ti modifikojna pak. Nuk është kusht me indjekë që shkanë ardhë citatat. Andaj, Allahu Gjellë Gjellalu në tregon se, që ishë herë, kalu, polemizojnë, debatojnë, kanë khusume, e nuk minu, a me besu që shkanë besu, me ndjelehtit. Dhe kje shka të argumenton, se i quajnë shok të pengamberit dhe pengamberin selam se fi. A është kufër kjo? Me quajtë pengamberin selam se ti i me ndjelet. Kjo kufër. Me quajtë sahabë se ju një me ndjelet. Kjo është kufër. Me gjithë tha, një numër i madhi sahabëve nuk i kanë ditë se këte janë qafira. E që të dhvim të kjo meselja. E që të dhvim të kjo meselja. Këto kanë akuzu në thelbin e imanit, në figurat më të mdoja, se janë mendjelet. A gjitha më mendjelet, lezër? Ta thezojmë. A do një me thezu? Njërës e bardovcës, të cilëve kërkush nuk ju jep, a fole, as fole, kush ta të të gutije. Sufeha, se fi arab të quin fmijun, dhe se fi. Andaj Allahu Gjelle Gjelle kur ka thanë, wa la tu emualekum sufeha, wa la tu sufeha emualekum. Allahu Gjelle ka thanë, mos ja ipni me njëlejtve parët e juve. Kush? Kanë thanë djetartë, fmijve. Jo me bo kujdestartë shpijes, fmijun. Majti parët, edhe ti e menajan shpijen. Kjo e prish rendin. Kjo e prish rendin. Kështu e kanë akuzue Muhammedin a.s. me shokët e ti, Zotin Arun. A kjo është prej kufrit. Atë kjo dhe ndalemi prej dobive qka i ka kjo mesele. Ajo qka duhet me kuptu fillimisht besimtari është se hipokritat kanë gjendje jo stabile. Herë thoi kështu, herë ashtu, herë dalin kana, herë dalin andej, herë me besimtart, herë me pa besimtart, herë thojnë se na e na privilegju me këtë islam, herë thojnë se na ka murë në qafë këtë islam. Herë e gjinë se thotë nuk ka fejmat mirë, herë e gjinë se thotë kur që isë në të mujtë me këto detyra dhe me këto fardet të muslimanve. Qa bëhet me këto njerëzi? Këtu duhet me undal. Andaj Allahu Gjellë Gjellalu i ka thanë, innehum humus sufeha, ata janë mendjeletit, walakin la ja'lemun, ama nuk e din këtë mesele. Para se me kalu në mos stabilitetin e munafikave dhe mos qartësinë e tyre në dispozitën e tyre, do të përmendim disa dobi të këtij ajetit e që janë shumë me rëndësi që neve në imcit e tyre me i dalua. Djetarë dhënë, prej dobive të para është se enel munafik la tenfa'uhu da'watu ila al-khair. E para që Allahu do më na tregu është se munafikit nuk i ban khair thirrja në rrugën e Zotit, te bareke ve teala. Argument, se Allahu Gjelle Gjelalu i ka thonë, ja ku e kini Muhammed alayhi salatu wassalam, Ebu Bekrin dhe Omerin, Uthmanin dhe Aliun, Abdurrahman ibn Aufën dhe Bilalin, dhe kini Sa'd ibn Ebi Vakasin, dhe kini njerëzit mdoj, të ndërshëm, të fisnik, bujar, të cilat janë kodra në iman, ndjekni ata. Ata piqatinve nuk janë ndiku. A me ndonë se prej mu e ti ndikohen? Ata, në prezencën dhe pranin e Muhammedit, sallallahu aleyhi wasallam, nuk janë ndiku. Qa dhe nuk janë ndiku? Ato Muhammedi a.s. ju ka fol, ato nuk ka i kur gjonë zemër. Ebu Bekri ju ka fol, nuk ka i kur gjonë zemër. Nëse unë e ti i flasim të kategorive, nipave të tëre, a ka mundësi me ndiku? Zëndikon. Pse? Se takati jotë në krasim me takatin e Muhammedi s.a.m. është zero. është zero, s'ki mundësi aj, shumë më mirë fletë, shumë më mirë shprejët, Zoti e runë, Zoti e arrujt fjallë, Allah i ka dhënë dritë. Në shpejtjarëve që morë mi grimëca të kësaj drite. Andaj, djetarë kanë thonë, prit parave që ka e morë mi është se disa kategorive nuk ju banë dobi hajri. Nuk ju banë dobi hajri. Sa të du është tiri? A dhe nuk kamun dhe njëherë, mëse qaj kokën shumë. O vlezër, nuk ndrohon parimet e Zotit, Kur'ani, Sunneti. Nuk kena mundësi me ek Ebu Bekri se dikush së ne kupton, as Omerim se dikush së ne kupton, as mujna me ek Ajeti se dikush së ne kupton. Ajo është punë e tina. Kjo punë e Zotit, Allah e ka zbritë dhe pik. Kjo nuk nën kupton se njerëzit e ashtë problematike, se kur t'ju thuj shtu, atëhera do më thanë me jau përplas ftyrës. Jo! Me jau thanë që shka këna për nga mirë a.s. Djali i Abdullah ibn Ubej ibn Selulit, munafikit matë madhë. Djali vetë ka arë i ka thënë një Rasulullah, shka do me bo me babën tem? Qa i ka thanë për nga mirë a.s. Për këto, që po folmina, që po thënë djetarë, që ju banë dobi hajri? Ka thonë, që do me bo me babën tem? Sa ka qenë musliman, i sinqer. Ka thonë, se në rfuku bihi ma dame ma'na, na do të silë mi but ma ta, dheri sa ajë thotë se jena me juve. Dheri sa ajë thotë se unë jam me ty, unë silë la but me ta. Shiko, Allah e i thotë, ki zbohët, ki nuk ndryshon, ki ka me meqë aty. Me gjithë këta i thotë, djalit vetë, na kena mu silë but. Këto nuk ka kontradikt, lezër. Nga se Muhammed Selam manifeston vetë vetën e vetë dhe Abdullah ibn Ubej ibn Seluli manifeston një fakin e vetë. Këtu nuk ka përplasje në e thirmi me të mirë dhe prapë se prapë bedim sa i smerë vesh. Kështë në ka udhënu Allahu Gjellu wa Ala, Allahu te bareke wa te ala. Andaj ibn Kethirin al-Bidaya wa al-Nihaya ka përmen nga Selefi se Nuhit alayhi salatu wa salam Allahu i ka shpallë se nuk beson në më kurkush pas kësaj dite. Dhe në disa transmitime edhe pas asaj shpallje ka thirë edhe 500 vjet. Zoti ka thënë më nuk beson kurkush, çetosh ai ki deri tash. Edhe 500 vjet i ka bathirë. Kjo çish, hajde çish i bashkon këto? I bashkon se unë e baj temën e ju e bani t'juvën. Andaj Allahu xhallahu ka thënë, "Qul inni amil." Thuaj unë punoj. Dhe ju punoni edhe e pritmit e Allahu te bareke wa taala. Andaj kjo është e para prej dobive që i kam përmen dietarët. E dyta është i'jabul munafiqina bi anfusihim. Munafikat në shpirt kanë vetpëlqim. Andaj kush ka lexuar pak për vetpëlqimin e di se është nga sifatet e hipokritave. Nuk mundet besimtari me vetpëlqi vetvetën, me begeniz vetë vetën, me morë mësysh. Me morë mësysh, nuk ka mundësi. Pse? Nga si është dërzuën në mënyrë absolute Zotit vetë, s'ka dishka të ajë që mërët me thonë, ha, këshirë e shakam. Se aje disë, s'ka kitë Allahu Gjellu Aleja, kudreti jotë, aftësitë tua, ata që ka privilegju Zoti, autoriteti jote, fama jote, mirësitë tua, pasuria jote, bukuria jote, mirësia jote, punët e mira tuat, adhurimi jote, Allahu ta ka mundësu. Nëse s'ta kishë mundësu, ti si shekon. Kështu që s'ka vend, ku mu pëlqi? Andaj, munafikat këtu e kanë defekti. E gjev, argument, kanë dhënë djetartë, shiko që shenë shprej, e nuk min, a të besojmë kema, sikur këto, kjo e gjab, kjo e vetëpëlqim. Dhe këtu vlezër kujdes, njëriju cili ka vetëpëlqim, nuk përfiton prej kërkujna. Edhe aje edhe kur dëngon, dëngon prej malit lartë atje, edhe të shirë. Fol. Fa që a i të thonë që atje se. Abo të, kjo është e gjab, me mojt vetën me të madhë. Kjo është rëzik i madhë. Dhe Gjibrili a.s. në kam su neve, se duhet me shkull këta. Edhe një kush është Gjibrili, me latë që jam ma e mire Zotit, kur ka artë për në në tregu qish kërkohët dhia, ka artë e pengamberi sallallahu aleyhi sallem, hadithin muslimi kime përmen këta, ka hije të pengamberi sallam, i ka afru gjujt në gjujt të tina. Dhe i ka nuë didur të tina, fi rukbetejhi, në dy shputat në kofshet e tina. Kanë thonë djetarë, prej dobive të kësaj cila është kush do në me mor ilmin e Muhammedit alayhi salatu wassalam duhet me ardhur para atij cili e ka këtë ilm edhe me i ul gjujtë tina e me ul fudullakun e tina edhe me nu durt e tina në kofshët e tina dhe me dëgjue. Edhe i tha mel islamu, mel imanu, mel ihsanu, ha? Gjibrili Allahu çka tha? Ibn Hajeri ka përmend këtë meselë. Ka thënë Allahu ja nënshtroi Xhibrilin Muhamedit alayhi salatu sallam për t'i treguar se kush nuk i nënshtrohet atina është kafir. Dhe kush nuk do të më ulë çështu, s'është musliman. Dhe asa njeriu ja nënshtron vetveten dijes dhe hadithit, as Allahu e ngrit. Andaj ti shem mu të kebirin, ata më ndjemdojt, ata të vetë pëlqim, se si zvarritën dhe qëroditën dhe e mbaj vetën me të madhë dhe me dojtë se janë duke bo diçka. Andaj djetarë kanë thonë, prej dobive të tja jetit është se munafike e ma vetën. Ha? E ma vetën. A nuk duhet besimtari me ma të vetën? Asnjëherë nuk ban edhe një vogël me të folë. Duhesh me ngua. Për nga mërë ali salatu e selam, e ka kap një fëmi për dore, e ka shëtit. Pejgamberi e selam, pejgamberi nuk ja shlëndor. Ka e ka heca, e fëmija i ka shkuar. Allahzër, na e lezojmë këtë hadith dhe na do këtë shumë let, apo? Që dil jashtë në të kapë një fëmi dore dhe të shëtitit është në përgjade? Ti thu, mos e marë me më po me tije. Kujtë më qukështëm. Muhamedi alayhi salatu e selam, e ka kap fëmija për dore dhe e ka shëtit. Dhe nuk i ka armare, pas nuk është tërpruve. Na lafdrovi me këta se këshire qëfar akhlak i ka Muhammed a.s. Po me nabodi kush neve këta? Na ne veritmi, ne gërditmi. Kjo është problem i madh i nefsit. Tjetra, djetarë kanë thanë, prej dobive të këtja jetit është shiddetu të tughjadil munafikin li ennehum enkeru ale ledhine aradu alejhimul iman. Djetarë kanë thanë, ashpërsia e madhe në mohim dhe kalimi kufive në refuzim kur Allah ju ka thanë besoni që shka besu Muhamedi kalu e nukmin a na me besu që ashtu a djetarë ka thanë kjo jet argumenton se wa hadha ghayatun ma yakunu min at-tughyan kjo maja e kalimit kufive une me besu si ki s'bahat kjo pun kjo nuk bahat kjo pun. Andaj Allahu Gjellë Gjellaluhu në të regon se refuzimi, mohimi, kun zemër ka atje asi grimca të jo, smujën e këtë menguë, njëriju mundet me ra. Njëriju mundet me ra dhe mu sprovu keq të Allahu të bareke vë të ala. Tjetra prej dobive të këti ajeti është se munafikat bojnë propagandë kundër besimtarëve të sinqert dhe të qiltër dhe besnik se këta nuk din s'morrin vesh edhe janë njërës të randë katruri. Argument sa ata kanë thonë e nuk minu kema eme në sufeha a me besu qysh besojnë me ndjeletit kanë thonë komentatorët këtë fjallë adi kur e kanë thonë kur kanë nejt me të tjerët kur kanë nejt me të tjerët se nuk ka konë bashkë letë me e thonë këtë në prezencë të njërës dhe të mdoj prej sahabeve. Po kër e kanë gjetë një matë likshtë, kër e kanë gjetë një që o konë maj largët në fe, kër kanë shkut ata pala e vetë në andej, kanë thonë, të më ndjelletë, se në të morë vashkur gjo. Djetarë kanë thonë, kjo argumentonë se ata bojnë propagandë dhe luftojnë besimtarët duke akuzu se këta s'morë një vesh. E këta në prapambetur. Apo, ju jeni dëshmitar dhe realiteti është dëshmitari më i madh për na kohën në cënën jetojna, se si akuzohen besimtarët, se nuk din, janë pashkollum, parsimum dhe kanë ngel brapa, asnjëherë. Asnjëherë, vëllezër, musliman janë bërthama e njerëzimit. Musliman nuk mundet mi arrit ata, Zoti mi audhon, edhe 1 milion vjetë. Nuk mundet, vëllezër. Kjo me dëshmina atyne të drejtëve prej tyre. Kjo me dëshmina atyne drejtëve. Ata ju duhet me doktoru, me magjistru, në divëllime të i bënd të imijës, me magjistru. Ata doktorojnë në studimin e 10 hadithëve të pejgamberi sallallahu aleyhi sallam. Bëhet njëri doktor dhe akademik në shkencat e mjekësijës me një hadith pejgamberi sallallahu aleyhi sallam. Duke studiu e miza kur të bjen në tamël çka i ndodh. Me një hadith për nga mërë e selam. Dhe prapë thot, kjo mesela, Allah ka me hulumtue. Dhe ata ti thojnë, musliman, është mesela tjetër, na vetë duhet më kanë vetë kritikë se kur njeriu nuk ka dije dhe nuk ka bagazh të dijes dhe nuk e njef Kur'anin dhe Sunetin, kjo kritika ndërmjet vetë është këtë mesela tjetër. Mirë po, mos mundi inferior dhe i nënçmum, kur ata thojë se ti je pa shkollup dhe nuk merr vesh, ata kanë dikun tjetër. Ata kanë se ti i bind Allahut e unë nuk i bindem. A kjo mesela tjetër. Ai do të thonë se ti nuk inteligjencën tënde s'e përdor. Pse ti me këtë inteligjencë i bindesh Zotit te bareke ve teala? Ebeden. Kjo nuk ka mundësi me pi ujë tek muslimanët. Andaj Allahu xhallahu ala ka treguar në shumë ajete se ata bojnë propagandë kundër muslimanëve. Prej dobive të këtij ajeti është en kullu men lam yu'min fa huwa safihun, kama qala Allahu teala وَمَنْ يَرْغَبْ أَمْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِيَ نَفْسَ. Allahu Gjellewala ka këthi mrapsh dhe ka të rigu realiteti. Se menjëlejt është vetëm a i cili nuk beson Allahun të bareke vë të ala. Po dhe cër. Menjëlejt është a i cili Allahu e ka kriju, e ka formësu, ja ka dhënë trajtën më të mirë, i ka dhënë sy dhe vesh dhe dëgjim dhe gju dhe mendja dhe tru, edhe a i shkon i bindet e epsheve të veta. I bindet ushqimeve të veta, pijeve të veta, a? Apo i bindet një këngëtarit, një dashnorës, një veturës, i bindet një shejtanit, merit, që ka thënë Allahu xhel, rebel. Kjo është sefi, ka thënë Allahu xhel uala, ala innahum humus sufaha. Këta janë sufaha. Këta janë sufaha, si bindet Allahut, si bindet pejgamberit sallallahu alejhi wasallam, andaj ka thënë Allahu xhel uala, e kush në veritet nga mileti i Ibrahimit nuk është tjetër vetëm se menjëlet. Nuk mundet me dalë për i miletit Ibrahimit për i bindjes ndaj Allahu të barëke u etala Zotit botra vetës më njëri cili ja ka vullos vetë vetës zjarën. Tjetra prej dobive që i kam përmend djetart është se Allahu Gjelle Gjelaluhu i mbron besimtarët. Allahu të barëke vë të ala i mbron besimtarët. Argument, djetarët kanë thanë, këto shpreje shka i kanë përdorë munafikat rrethe për të qarkë muslimanve dhe i kanë shpërnda propagandë kundër muslimanve se këta janë mendjelet, këta nuk din, këta janë të pashkollum, janë sufeha. Allahu gjële i ka zbrit Kur'an, ju ka kalzua. Këtë qka argumenton? Ajë qka do të kalzon, ka të vjen rëziku, dhe të rruj që këne. Rruj që ne. Qatja du të prit qaj. Qatja e kim priti që ta. Mbroja. Ki kusht të që shto? Aj që ka do. Mose haq që ta se ka hel. Rruj që saj se mund është më dëmtuve. Kusht të aban që ta? Allahu gjellu ale. Allahu, këto kër i kanë dhënë tinë za këto fjallët, ata se kanë ditë. Allahu e kanë dhënë. Kështu për dhënë për juve. Kështu për dhënë për juve. Andaj, djetarë kanë dhënë se Allahu gjellu ale ka realizu e fjallën e vetë. Në surën al-Hajj, ka thënë Allahu xhallahu ala, inna Allaha yudafi'u 'anil ladhina amanu. Allahu do t'ju dal mbrojtje atyre të sa të kanë besuar. Kjo është ligj i Zotit. Allahu do t'ju dal mbrojtje atyre të cilët kanë besuar. Dhe këta do të shme vës bindje Allahu. Allahu nuk e lë besimtarin pa mbrojtje. Mirë po, ai nuk duhet me ungut dhe me përshpejtu ndihmën e Zotit. Me qenë i qetë. Me qenë i bindshëm. Se Allahu nuk e len besimtarin pa mbrojtje. Dhe tjetra prej meseleve qka i kam përmend djetarët është për ignorancën e munafikave. Allahu thot ata janë ignorant. Argument ka thënë Allahu xhallahu ala, walakin la ya'lamun. Ata nuk din. Ata nuk din. Me gjithë se shkruin, kanë libra, kanë libra, propagandojnë, ekstu me radhë, nuk din. Pse nuk din? Se nëse kjo dije nuk qënë të Zotë i jëtë, nuk di. Nuk di. Nëse nuk hi në nëbindje të Zotë, në nërdat të Zotë, nuk di. Ani pse me ndonë se ke intelekt, arsyje, e racional, jenë atë qështjet e tua, Allahu Gjellë Gjellalu hu e ka qujtë këta gjehel. Dhe tjetra për meselëve vlezër është se këto ajete argumentojnë, kanë thënë dietarët, për ngjyrosjen e shumë të munafikave. Dhe është vështirë mi njoftë, përveç ai i cili ka basira, përveç ati i cili ka basira. Që në thonë basira, larkë pamësi. E me këtë mesele, kur për dojna, tash po e qelmi, po e përfundojmë këtë ligjëratën e të ardhmen, inshallah zgjerohemi në këtë mesele, se munafikat thojnë fjalë të kufrit. Ofendojnë Muhammedin alayhi salatu wassalam. Kanë thënë huwa udhun. Ajo është vesh. Ajo është vesh. I kanë thënë tjetër, ka me nxjerr i madhi të voglin. Abdullah ibn Ubay ibn Salul i ka thënë, i madhi ka me nxjerr të voglin mbi Medinës. Kanë thënë komentatorët, e ka pas për qëllim, unë kam nxjerr Muhammedin mbi Medinë. Kjo kufër. I qartë. Apo, a është i qartë? Me thonë njëri sot, une nuk e kisha lënë Muhammedin selam qëtu. Se kisha mundësu me nejtë. Ka me nëzirë për jashtë. Kjo është kufër. Po pse atëherë kanë qenë në shoqërinë e muslimanëve dhe nuk kanë pas dispozitë të qartë dhe janë trajtu si musliman, për çka? Se ata kur vinë të besimtarë, thujnë, jo, së takë fërullah me juve. Jo, jo. Këtë kuptim e mërë, ju kanë ardhë dizinformata ata. Nuk është e vërtet ajo. A ne ka më hu kur ka ardhë. Kur ka ardhë e për jamësa me ka më huë. E kështë më ratë. Allahu Gjelluala ka zbit ajete. Allahu Gjelluala ka zbit ajete. Në surën e Nisa. Në ajetin e 88. Shkën e këtë ajet dhe zërë. E se këto mesele, janë bre meseleve ndjeshme dhe kritike. Dhe janë nërvore, i të prekin nervat. Sidomos kur folin njerëzit pa dije në këto mesele. Ka thënë Allahu Gjelluala, Fëma lëkum fil munafiqin fi etejni. Qka është puna juve që në dispozitën dhe munafikave jeni ndonë di grupe? Kujt për drejtojt, Zotë i unë gjellë gjellë sahabe. Fëma lëkum fil munafiqin fi etejni. Qka është puna juve që në trajtimin e munafikave jeni dy ansorë? Disa e dini kush janë, e disa të tjerë nuk e dini kush janë. Thot Ibn Xheriri at-Tabari në tefsirin e këtyre ajeteve, thot sahabët disa e kanë ditë rritën e munafikave, e disa për të tjerë se i kanë pas shok, nuk e kanë ditë rritën e tyre. Allahu a i trajtoj këta qka se ditën rritën e këtyre, se ju jini si ta e beden. Allahu që bëjë thot, fema lekum, qa është puna juve, që ju në qështën e munafikave, jeni fjetejni di grupe. Wallahu arkesehum bima kesebu. Allahu i ka zhyt dhe i ka praptue në ato veprat e tyre që i kanë bo. I ka shpërbly me veprat e veta. Pastaj që i thëtë Zotë i unë gjelluala, e të ridu në entehdu men e dallallah, a do një ta uzoni atë qka e ka deviju Allahu? Kjo qka argumenton? Sa i nuk për njef atë qka e ka deviju Allahu? Wa men yudlilillahu falan tajid lahu sabila. Atçka ka deviju Allahu se nja gjenti rrugën. Abdullah ibn Ubay ibn Salul e akuzoi Aisha në nder tha ka bë amoralitet zina. Dhe u zbulua. Dhe një grup prej atyre që u përfshin në këtë shpifje u zbuluan. Dhe hipi pejgamberi sa në minberin e tij të ndarshëm dhe tha: a më dihmon dikush që ta marrë hakun e grujës teme? U qënë sahabë, thënë, po e Rasullë, mi njëherë. U qënë Sa'd ibn Ubada, tha jo, s'ka mundësi. Dhe u qënë zanat në gjami, për nga mesën, tha lene, lene këtë meselë, nuk bëhot. Kush është Sa'd ibn Ubada, shoki për nga mberi sallallahu aleyhi sallam, që Allah u pëllat, shka puna juve, se ju nuk pinjif një munafikat. Saadi nuk besonte se shoki vet s'ka hi për një men islam. A i menon se për një men. Dhe akuzat që ka si dhe rrëthina janë të pabaza. Apo? Janë të pabaza. Kjo këtë qka argumenton dhe zër? Se me gjithë dispozitin e tyre nuk është e letë. Nuk është e letë. Për nga mberi ale i salatës në pëthirë prej në mimber. A mdel dikush në ndim të amar hakin e gryjes teme. Dhe Sa'd ibn Ubadë nuk toleron. Ne nuk toleron. Dhe çka i thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam? Tamam. Pse? Dhe Sa'di nuk e kishte të qartë çështën e munafikave. Dhe shumë prej sahabëve nuk e kishin të qartë çështën e munafikave. Tërsa ata thoshin her pasere, fjallë të kufrit, Abdullah ibn Ubej ibn Seluli, e kapi për këmishën e ndërshme, për nga mbira lehi salatu selam, këtu anësht nga anë e barkut, dhe ja kapi dhe e shtrëngoj me dorën në tina, duke i dhani sharet, se i armiku jem. Dhe me gjitha ta për nga mbira selam, nuk e shfaqte. Pse valë? Nga se nuk është e letë me gjiku mbi ata i cili shfaqet në mesin e musliman dhe thot jam musliman, mi janë ngrit dispozitën, andaj ka gjikata. Andaj, ka gjikata. Andaj tha Allah, pse ju i një danë di grupe, pse s'pi ju qertësohet meselja? E ta shikthejmi meseles. A ka mundësi që një mesele e cila sahabët polemizojnë, të mëdhojt e sahabëve si Sa'd ibn Ubadë, e mbron munafikin e madhë, kjo me kanë bërë i thelbit të meseleve të imanit, me dal njeri ju për imanit? E bete. Në do të mojna për këtë meselë ligjarata të veçanta me lejnë e Zotit Gjellë Gjellalu, ku ka thonë Shejhul Islam ibn Tejmije, fa inne awwalu ma të nazaat fihi l'umme, babu l'esmai vë l'ahkam. Meselja parë që ka janë ndohë muslimanët, fillim, është meselja e emrave dhe dispozitave. Kusha musliman, kusha besimtar, kusha kafir, kusha hipokrit. Kjo meselja nuk ka është letë me e kuptuë. Nuk është letë me e kuptu, veçanërisht, kur njeri ju ka i badete. A i vjekë në gjami dhe u falke dhe mas gjumaz të ike, o ju njerëz, Muhammed a.s. është krenaria juaj, privilegji juaj, Allah ju ka ndëru me këtë pengamber, dhe ki njeri i bëjke këto punë danash. Tash, jo gjithë kush e din këtë mesele. Andë Allah u gjellohala ka spjeguve se kini kujdes. Në mesin e juve, ka të atil që punojnë, mas shpine që dhe të sharojna në ajetën e arqëm ka Allahu Gjelluala thot wa idha laku ledhine amenu kalu amenna. Këtu a problemi Allahu thot ata kur shkojnë me ata që kam besu kur takohen thojnë këna besu wa idha khalau ila shejatinihim e kur të vetmohen me shejtanat e tyre kalu inna maakum na ena me juve. Shikoj që përthet Allahu Gjellë, kur takohen me besimtartë, rastisht takohen sa të zdojnë mu taku me besimtartë. Wa idha khalau, e kur të vetmohen me shejtanat, e vetmimi ja se ti me qëllim vetmohesh, kur i thuj dikujt, hatë shëtu se përdu me nejtë pak vetme tije, ti me qëllim. A kur të takojsh rrugës, që ka përthet Allahu Gjellë vala, kur i takojnë besimtartë, dojnë me juve jera. Ndërsa në tavolina, ata janë të vetmum me ta, Allahu që a thotë, Allahu yastehzi bihim, Allahu është udhëtall me ta. Dhe ta shohim me lejnë Allahu Xhel Xhelalu, cila është kuptimi i këtij ajetit se si ata vetmohen me jo besimtarët, vetmohen me armiqt e muslimanëve dhe vendosin komplote dhe kurthe dhe propagandojnë në planet e tyre kundër lëvërdisë së muslimanëve dhe kanë urrejtje ndaj muslimanëve, mirëpo e gjithë kjo nuk është gjithë njerëzit na elusim i Zotin ton Xhel Xhelaluhu, që Allahu te bareke ve teala mos na ban prej munafikave, na e pastron zemrat tona nga hipokrizia, nga nifaku, nga çdo sa që na dëmton islamin ton, imanin ton. Elusim Allahun Xhel Xhelaluhu, që Allahu te bareke ve teala na ban prej atyre të cilët e kuptojnë fjalën e Zotit, fjalën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Elusim Allahun Xhel Xhelaluhu, që Allahu te bareke ve teala tirun musliman nga sherrri hipokritave. Elusim Allahun Xhel Xhelaluhu, që çdo kush i cili propagandon kundër muslimanëve me shkrime, me media, me çdo send, me çdo vesile dhe mjet e cila i dëmton muslimanët, elusim Allahun Xhel Xhelaluhu, që Allahu te bareke ve teala të del në mbrojtje besimtarëve, të mundson atyre privilegj, autoritet. Elusim Allahun te bareke ve teala, që Allahu Xhel Xhelaluhu ta ngrit vet dijen e muslimanëve, ta ngrit vet dijen e rinisë së muslimanëve, që të kuptojnë ajetet, ta dojnë Kur'anin, ta dojnë hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe të jetojnë në hijen e kësajna. Elusim Allahun Xhel Xhelaluhu, që Allahu te bareke ve teala të takon duke qenë i kënaqur me neve. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين.